Γιορτάζες μια μέρα ραβόνα. Κλέβοντας τις νιώτης μου φιλί. Μα έφυγες και έκανες αιώνα τούτη στη στιγμή στην προσμονή. Μούταζες τον ήλιο και τα αστέρια μες στις φτώχειας μας τις συννεφιές. Ξέχασα κι εγώ στα δυο σου χέρια που έχει ζωή κι αναποδιές. Κι όποτε το τρένο που σε πήρε μπαίνοντας στη ρίζη στο σταθμό, κλαίει θα ρω μαζί μου που δεν σ' ήβρε να σε φέρει κι όλο καθερό. Κι όποτε το τρένο που σε πήρε μπαίνοντας στη ρίζη στο σταθμό, κλαίει θα ρω μαζί μου που δεν σ' ήβρε να σε φέρει κι όλο καθερό. Να σε φέρει κι όλο καθερό. Έφυγες μακριά μου στον αγώνα για να σβήσεις το όνειρό του χτες. Κι άφησε το δάκρυ την κρυψώνα και τα μάτια μου πνίξαν βροχές. Έγινε καημός κάθε ελπίδα. Γρήγορα πως θα'ρθεις να με βρεις. Άλλωστε και στο όνειρό που σ' είδα μου πες να χαρώ είναι νωρίς. Κι όποτε το τρένο που σε πήρε μπαίνοντας στη ρίζη στο σταθμό, κλαίει θα ρω μαζί μου που δεν σ' ήβρε να σε φέρει κι όλο καθερό. Κι όποτε το τρένο που σε πήρε μπαίνοντας στη ρίζη στο σταθμό, κλαίει θα ρω μαζί μου που δεν σ' ήβρε να σε φέρει κι όλο καρτερό. Να σε φέρει κι όλο καρτερό. Να σε φέρει κι όλο καρτερό. Να σε φέρει κι όλο καρτερό.